Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest piątek, 13 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były europoseł PiS Ryszard Czarnecki z zarzutami grozi mu do 10 lat więzienia. Wygaszanie pożaru hali magazynowej w Łodzi, konstrukcja częściowo się zawaliła, nikt nie został ranny. Polska potwierdza chęć odbudowania jednej z lwowskich kamienic zniszczonych przez Rosję 4 września. Prokuratura w Katowicach postawiła byłemu europosłowi PiS Ryszardowi Czarneckiemu i jego żonie Emilii H. zarzuty korupcyjne w sprawie uczelni Collegium Humanum. Szkoła miała oferować wybranym osobom możliwość zakupu dyplomu MBA, które pozwalają ubiegać się o stanowiska w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Jak podkreślił naczelnik Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach, prokurator Tomasz Tadla, grozi im do 10 lat więzienia. Dodatkowo, poza zarzutami żądania i przyjęcia łapówki oraz płatnej protekcji, oboje stoją pod zarzutami prania brudnych pieniędzy, dlatego że ten mechanizm, który wykorzystano dla ukrycia tej łapówki, czyli fikcyjne zatrudnienie, stanowi również formę ukrywania i utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pochodzących z korzyści przestępczych. Podejrzani nie przyznali się do winy, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec byłego europosła to poręczenie w wysokości 150 tysięcy złotych i 50 tysięcy wobec jego żony. Trwa dogaszanie pożaru w hali magazynowej przy Szczecińskiej w Łodzi, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Świętej Teresy. Nie ma osób poszkodowanych, jeszcze nie wszystkie zarzewia ognia udało się zlokalizować, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma poszkodowanych osób. Zakład był wyłączony z produkcji. Pożar zauważył pracownik ochrony. Tu mówimy o hali, która ma wielkość około 150 na 300 metrów. Ta hala wewnątrz jest również podzielona na mniejsze pomieszczenia, dlatego ciężko jest w tym momencie oszacować, jak duża jest powierzchnia pożaru w tym zakładzie. Według strażaków dym nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców Łodzi, bo pożar pojawił się w niezamieszkanej dzielnicy przemysłowej. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb o 20:00. Początkowo płomienie wydobywały się ponad dach. Część konstrukcji zawaliła się. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Polska potwierdza chęć odbudowania jednej z lwowskich kamienic zniszczonych przez Rosję 4 września. Takie zobowiązanie złożył we Lwowie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na ręce mera miasta Andrija Sadowego. Szef MSZ pojechał na Ukrainę po spotkaniu z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Minister Sikorski mówił, że będzie to wyraz solidarności z bohaterskim narodem ukraińskim. Potwierdzamy zobowiązanie, ofertę prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o tym, że wybraną przez władze Lwowa kamienicę, może właśnie tą szkołę, odbudujemy na koszt Rzeczpospolitej w solidarności z bohatersko walczącą Ukrainą. Radosław Sikorski i Andrii Sadowy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary rosyjskich ataków rakietowych z 4 września. Donald Trump oświadczył, że nie będzie już więcej debatować z Kamalą Harris. Były prezydent zmierzył się z kandydatką demokratów we wtorek i w ocenie komentatorów i większości Amerykanów przegrał pojedynek telewizyjny. Były prezydent nie przyznaje się do porażki i przekonuje, że wygrał, ale nawet republikanie przyznają, że Trump wypadł słabo i zmarnował okazję. Były prezydent stał się nawet obiektem żartów, szczególnie za wypowiedź, że migranci zjadają psy, koty i inne zwierzęta domowe. Prezydentka Kosowa Wiosła Osmani-Sadriu oraz premier Donald Tusk laureatami M100 Media Award. Wyróżnienie za działania na rzecz demokracji wręczono dziś w Poczdamie. Szefa polskiego rządu reprezentował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Joachim Gauck, były prezydent Niemiec, a wcześniej opozycjonista w czasach NRD, w laudacji ocenił, że są dwa główne powody, dla których Donald Tusk zasługuje na nagrodę wręczaną podczas międzynarodowego spotkania dziennikarzy Sans Souci Colloquium. Pierwszym jest powrót do polityki, by znów demokratycznie wygrać, także dzięki wielotysięcznym demonstracjom. Tusk potrafił mobilizować. Tolerancyjni, liberalni ludzie, proeuropejscy Polacy dali się zmobilizować. To było polskie Yes We Can. Drugie pole zasług to, według Gauka, arena międzynarodowa. To, co było szczególnie cenne w wypowiedzi pana prezydenta Gauka, to przypomnienie, że Polska od zawsze protestowała przeciwko Nord Stream 1, Nord Stream 2 i przeciwko aneksacji Krymu. I że Polska zawsze ostrzegała przeciwko zagrożeniu rosyjskiemu dla Ukrainy. Powiedział Adam Bodnar po odebraniu nagrody. Z Poczdamu Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najbliższe dni przyniosą ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce. Istnieje realne zagrożenie pojawienia się lokalnych powodzi. W górach przewidywane są opady śniegu z deszczem. Zdecydowanie chłodniej. Na zachodzie 16 stopni, w centrum 17, na wschodzie 25. Autopromocja. Co się dzieje w polskiej muzyce? Odpowiedź znajdziemy w Łodzi. 8 scen, czołowi polscy artyści. I czołowa obiecująca młodzież. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Relacje do soboty i audycje. Nowe w piątek, pierwsza trójka, lista przebojów i muzyczny klub trójki. W sobotę tygodnik muzyczny. To wszystko na żywo z festiwalu. Zapraszamy w imieniu całej trójkowej ekipy. Gosia Jakubowska. I Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło znowu zagościć w Państwa domach w nowym sezonie kulturalnym Trójki pod Księżycem. Ja jeszcze nie we Wrocławiu, jeszcze ciągle korzystam z tego, że rok akademicki zaczyna się dopiero 1 października, a nasz sezon teatralny, bo w tej roli dzisiaj występuję, zaczyna się pracowicie 23 września, kiedy to zaczniemy produkcję naszej najnowszej premiery, ale wszystkiego Państwu od razu nie powiem. Powiem tylko jeszcze, że mamy piękną pogodę w Lublinie. Wreszcie trochę deszcz zmył kurz miesięczny, prawie któraś z tej tutaj bardzo żyznej ziemi osiadał na wszystkim, co możliwe, nawet na moim przepięknym czerwonym hibiskusie, którego teraz nie widzę, ale oczyma duszy mojej. No jak miło, Piotrze. To Piotr Rudzki, kurator artystyczny Teatru Polskiego w Podziemiu we Wrocławiu. Długa nazwa. Jeżeli jesteśmy ciekawi, co dzieje się w tym podziemiu, mamy rzeczywiście szansę zajrzeć tam w części drugiej wydania. Proszę nie obawiać się, Piotr będzie z nami, będzie naszym przewodnikiem. A generalnie kontynuujemy, niespodzianka, stopniowe otwieranie nowego sezonu nie tylko w teatrze, bo przecież trzymamy rękę na pulsie spraw tego świata, można tak chyba powiedzieć. A teatr, o którym najpierw porozmawiamy, nie tylko to czyni, on ingeruje, on wtrąca się słowem, pełna mobilizacja. A propos słowa, to nasz od sierpnia nowy cykl. Państwo oraz nasi goście podpowiadają nam słowa klucze, a Michał dobiera do nich utwory muzyczne. Zatem słowo pierwsze tej nocy i do niego, czy od niego, piosenka. Zapraszamy. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Your name. Słowo klucz, dziwność, podpowiedział nam tydzień temu nasz gość, Jacek Mikołajczyk, i tak muzycznie usłyszał to hasło, Michał. Gdy jesteś inny, nikt nie pamięta twojego imienia, to ty jesteś dziwny, czy otaczający cię świat. Mocne i jakże bardzo trafione słowo, no i skojarzona z nim piosenka Dorsów. Dziękuję i zapraszam, próbujmy dalej wspólnie opowiadać nasz świat. Państwa zapraszam, czy ktokolwiek nas słucha? Bardzo proszę, chociaż jedno słowo, o właśnie, jedno słowo, sygnał. Ale oto my, Elżbieta Różycka, Wojtek Dorosz, no i Michał Żołądkowski w roli pana od muzyki. A tej nocy przybyli do nas, no tak, do studia, naprawdę. Może podam godzinę, żeby uwiarygodnić. Jest 10 minut po 12, no i parę tam sekund. Dobrze. Uwiarygodniła. Przybyli do nas dyrektorzy Teatru Powszechnego w Warszawie. Pan Paweł Łysak. Dobry wieczór. I pan Paweł Sztarbowski. Dobry wieczór. Witamy i dziękujemy za to, że przyjęli panowie nasze zaproszenie. Nie pierwszy raz i to się liczy, naprawdę. Dziękujemy za zaproszenie. Cudownie jest zapraszać i wiedzieć, że ktoś to zaproszenie ewentualnie przyjmie. Zanim zapytam o wizję panów nowego sezonu w Teatrze Powszechnym, poproszę, by panowie, uwaga, spróbowali panoramicznie spojrzeć na zastaną sytuację w polskim teatrze. Obaj panowie, na wszelki wypadek przypomnę, ukończyli poza teatralnymi studia filozoficzne. Pan dyrektor Paweł Łysak działa na przykład w stowarzyszeniu dyrektorów teatrów, no i angażuje się w organizację Kongresu Kultury. Tak, Współkongresu Kultury, jak brzmi nazwa. O, przepraszam bardzo, oczywiście. To ale jest drobiazg. To Kongres Kultury. Dobrze. I Paweł Sztarbowski między innymi uczy młodzież teatralną. Nadal tak, będzie uczył? W Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ale Paweł Łysak też uczy młodzież. Tak, przecież. Teatralną w tej samej uczelni. Ej. No, taki falstarcik, ale jeszcze jakoś się pozbieramy. No więc tak, mają panowie obaj szansę no patrzeć szerzej, dalej, wyżej. Panorama, bardzo proszę, mamy na to 8 minut. Zaczyna Paweł Łysak, oczywiście dyrektor, jak to mówi się, z rosyjska, naczelny. Tak. Dużo się dzieje w teatrze w Polsce, dużo się dzieje w różnych miejscach. Był taki moment ze względu na ustawę o prowadzeniu działalności kulturalnej i, że tak powiem, kadencyjność dyrektorów. Dyrektorzy w Polsce się często zmieniają i ten moment, który właśnie przeszliśmy, to był moment zmian, wielu zmian dyrektorskich w różnych teatrach. Niektóre te zmiany odbywały się w sposób nie tyle nawet burzliwy, co taki emocjonujący, ponieważ na przykład Krzysztof Głuchowski, który jest dyrektorem Teatru Słowackiego, dyrektorem z wielkimi sukcesami, w zasadzie jeszcze miesiąc temu nie było wiadomo, czy będzie przedłużona kadencja, czy nie, więc jak powiedziała pani o tym, o Stowarzyszeniu Dyrektorów Teatrów, no to tym się zajmowaliśmy, tym się emocjonowaliśmy. Dyrektorzy, część dyrektorów nowych, część dyrektorów z przedłużonymi kadencjami, więc myślę, że to było takie w czasie wakacji i po wakacjach najbardziej emocjonujące. Ale jakieś listy się pojawiają, listy na przykład na teatrze, zwracające uwagę na to, że przecież świetnie się dzieje, po co to zmieniać? A to mówisz teraz Paweł Sztarbowski. O dwóch ogłoszonych konkursach w Teatrach Narodowych, w Teatrze Narodowym w Warszawie i Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tak. Gdzie rzeczywiście pani minister Hanna Wróblewska zdecydowała, na razie to jest, zdaje się, wstępna zapowiedź, prawda, bo nie ma, nie są te konkursy jeszcze ogłoszone, natomiast jest zapowiedź zorganizowania konkursów w tych dwóch teatrach, no gdzie dyrektorzy rzeczywiście już od dość długiego czasu, bo i Krzysztof Torończyk chyba to jest 97 rok, chyba tak. A Waldemar Dąbrowski, już teraz nie pamiętam, no ale też troszkę z później. Z pewnymi przerwami. Tak, natomiast też już długo tutaj jest dyrektorem. I rzeczywiście oba zespoły napisały listy protestacyjne, że ich zdaniem te konkursy są niepotrzebne ze względu na to, że w obu tych teatrach sytuacja i artystyczna, i frekwencyjna, i finansowa jest bardzo stabilna. Więc tutaj to pewnie będziemy musieli jeszcze poobserwować, jak te sytuacje się rozwiną. No tak. O, to właśnie jest pan dyrektor Paweł Łusak. Tak, to też no jakby są różne argumenty za tym, no bo z jednej strony są argumenty takie, że po co zmieniać, jak jest dobrze, prawda? A z drugiej strony są argumenty dotyczące wieku, dotyczące długości kadencji, dotyczące, nie wiem, świeżości programu i zmian w teatrach, więc myślę, że to jest taki początek teraz jakiejś takiej dyskusji o tym, jak te teatry powinny wyglądać. Powiem jedną rzecz, o której sobie myślimy, że też pozycja dyrektorów teatrów dosyć została osłabiona też przez tą kadencyjność, przez tą krótkość i dużo bardziej zostały wzmocnione zespoły. No i to też jest kwestia też wyważenia, tak? Z jednej strony właśnie ta siła i podmiotowość zespołów jest dobra i ważna, żeby aktorzy i aktorki czuli się artystami, czuli się podmiotami teatru, a z drugiej strony no też pewien porządek w teatrze, odpowiedzialność, jaka leży jednoosobowo na dyrektorach i dyrektorkach, też wymaga wzmocnienia, więc to są takie rzeczy, które się muszą ułożyć i które się gdzieś tam na tych wagach ważą. Ja mówię zawsze o takim wahadle, które się właśnie z jednej strony na drugą przechyla. Z jednej strony, nie wiem, zbyt duża władza dyrektorów, a z drugiej strony właśnie zbyt mała władza, czy jakby zbyt słaba pozycja. Myślę, że gdzieś, może to tak z wiekiem jest, że musi się gdzieś szukać tego środka złotego, a nie jakiejś skrajności, a nie ekstremów. No ale tutaj panowie wymienili przed chwilą nazwiska, oczywiście wraz z imionami dyrektorów, znów użyję tego nielubianego przez siebie słowa, naczelnych, ale za nimi stoją, a raczej obok nich stoją, i tu patrzę z sympatią na Pawła Sztarbowskiego, który też stoi obok, dyrektorzy artystyczni, no tak, czy programowi. No i tutaj pojawiło się zagrożenie, że jeżeli ten naczelny zostanie odwołany, to też nie, zakończy kadencję. Ale tutaj też, żeby było jasne, bo zdaje się, że no też wszystkie te osoby, o których tutaj mówimy, mają absolutnie prawo stanąć w tych konkursach, tak, jeżeli one będą rozpisane, zaproponować program, który, no rozumiem, w tym przypadku pewnie oparty będzie jakoś tam jednak na kontynuacji. Więc no to też nikt tutaj nie mówi o zakończeniu tej pracy, bo bardzo często właśnie to jest taki komentarz, że no tak, czyli jakby tutaj organizator próbuje się pozbyć obecnego dyrektora czy dyrektorki, a jednak no znamy takie sytuacje w Teatrze Studio, chociażby jakiś czas temu był konkurs, który został wygrany przez duet Roman Osadnik, Natalia Korczakowska, i to jest kontynuacja ich pracy. Ja też myślę sobie o tym właśnie, że konkurs, i też mam też takie poczucie, że konkurs jest pewną szansą właśnie jakby odświeżenia, znalezienia nowej jakiegoś obrania nowego kursu, znalezienia nowej idei. Myślę, że taki rodzaj egzaminu sprawdzianu może dyrektorom się przydaje. Chociaż w debacie publicznej pojawiają się różne kontrowersje dotyczące transparentności, czy no, zgodności z prawem, chyba tak to należałoby określić, procedur konkursowych. No, przypomnę sytuację w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Najpierw konkurs wygrywa pani reżyser, czyli Monika Strzępka, a później się okazuje, właśnie w tej debacie to wypływa po różnych komplikacjach, już nie drążmy z tego tematu, że no, ten konkurs nie przebiegał tak, jakby należało. Tak? No to tylko w tym sensie, że zarzucono, że to nie do końca spełniała warunki kontynuacji. No to jeden z punktów. Tak, chociaż tak naprawdę de facto ta kontynuacja nastąpiła, dlatego że ten program nie był specjalnie, w deklaracjach był inny, a w realizacji jednak nie był inny. Czyli że sam konkurs przebiegał prawidłowo, tak. A dopiero jego realizacja, no tak, programu. Natomiast no, ja też byłem uczestnikiem wielokrotnie w tych komisjach konkursowych, no i to mam też takie poczucie, że jednak w większości przypadków, myślę, że zazwyczaj, no jednak dobro teatru jest na pierwszym miejscu. I bez względu na to, jak przebiega ten konkurs, jednak są wybierane osoby. No jest tam duże grono zawsze, 9 osób, więc jednak są wybierane osoby. Z tego co wiem, nie brałem udziału w tym konkursie. Monika Strzępka była najlepsza w trakcie tego przesłuchania. To, co się potem wydarzyło, no też tak sobie myślę, że no kto nie jak słynna, młoda, zdolna reżyserka może zostać dyrektorem teatru. Rozumiem, że tak została wybrana, a to, że potem coś nie wyszło, to, że potem się coś posypało, to też nie do końca jest wina tej komisji, więc myślę, że to nie jest łatwa sprawa, ale wiele się dyskutuje o tym, jak powinny wyglądać konkursy. Bardzo dużo się zarzuca konkursom, a również tego, że taka grupa ludzi, którzy nie ponoszą żadnych jakby konsekwencji czy odpowiedzialności, wybiera jakąś osobę i że organizator, czyli no tak naprawdę właśnie te władze teatru, potem nie bardzo są zobowiązane, czy jakby nie bardzo się czują zobowiązane. To znaczy, że gdyby, nie wiem, prezydent miasta czy marszałek osobiście mianował jakąś osobę, no to rzeczywiście bierze pełną odpowiedzialność. W momencie, kiedy grupa jakichś tam fachowców mianuje, to on sobie myślę, no tam państwo wybrali tam kogoś, no trudno, niech będzie. Więc to jest taki być może najbardziej poważny argument przeciwko konkursom, ale z drugiej strony no jest demokracja i konkursy są jednak cały czas najbardziej transparentną formą wybierania. Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie sprawy dyrektorów to panowie umieścili w centrum tej panoramy. A czy jeszcze jest jakieś takie zjawisko, które by w jakimś sensie opisywało ten moment, w którym panowie przystępują do nowego sezonu? Już nie pytam o to, jak panowie czują się jako dyrektorzy i czy czeka ich też jakiś konkurs. To może nie jest eleganckie pytanie. Czeka konkurs, to jest... Do gości. To też zostało zapowiedziane, że tak, coś zostało konkurs. Zapowiedziane, będzie ogłoszone, także też patrzę też na to jak na jakieś wyzwanie. Tylko musi być duże wyprzedzenie, prawda? Żeby ten ewentualny wygrany miał czas przygotować no się. No tak, przynajmniej pół roku. Panowie, którzy pracowali pół roku temu nad tym, co teraz się wydarzy, mieli szansę to zrealizować. Tak jest, no, także to potrzebna jest duża doza rozsądku. Tak. Ja myślę, że dużo jest takich wydarzeń ważnych. Nie wiem, czy są jakieś wydarzenia takie rzeczywiście organizujące całe życie teatralne, być może, nie wiem, no być może to, że jesteśmy jakby w tym, w trakcie jakby myślenia o przyszłości, budowania, nie wiem, budowania budżetu na przyszły rok na kulturę, stąd jest też kongres, budżetu, który nie wygląda dobrze. Współkongres budżetu, który na kulturę, który nie wygląda dobrze ze względu na zbrojenia, tak? I w momencie nagle się okazuje, że te zbrojenia tutaj nam przyćmiewają tą przyszłość i liczyliśmy bardzo na to, że te pieniądze na kulturę się powiększą. Z tego co wiem, one się absolutnie nie powiększyły. Więc gdzieś taka wizja to organizuje. No ale z drugiej strony bardzo dużo bardzo wspaniałych wydarzeń. W czasie wakacji odbył się festiwal w Awinionie, gdzie Krzysztof Warlikowski, Teatr Nowy, pokazywał przedstawienia oraz pokazywała przedstawienia Marta Górnicka z chórem kobiet Matki, które zostały wyprodukowane u nas w teatrze. Wspólnie mamy ten zaszczyt, tą przyjemność, że ten spektakl, który objeździł i nadal jeździ, to jest nieprawdopodobne. Jest wielki sukces tego spektaklu i wielki chór jest wędrowny z założenia, tak. Prawda? Tak, ale tutaj rzeczywiście Tadeusz Tarbowski. Wrócimy na szczęście tej jesieni z tym spektaklem. On będzie grany znowu u nas w Teatrze Powszechnym, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, naprawdę z gorącym jakimś tutaj sercem i pełnym przekonaniem polecam, bo mam wrażenie, że to naprawdę jest jakieś ważne dzieło i w ogóle ta droga Marty Górnickiej jest jakoś tam osobna na tle polskiego teatru. Ale też niezwykła. Ja mam tę przyjemność, że obserwowałem jej takie początki początków Marty i Chóru Kobiet jeszcze w Instytucie Teatralnym, kiedy tam pracowałem. I no, wtedy nic nie zapowiadało, że to się stanie takim zjawiskiem na skalę światową, jeżeli chodzi o współczesny teatr. To może przypomnijmy, może państwo tego nie pamiętają lub może nawet nie wiedzą, to powiedzmy, że w skład takiego chóru kobiet wchodzą. No, to są bardzo różne takie zbiorowości, społeczności, bo oczywiście nie, tam nie jest tylko sam aktorzy, tak, trzon, jakaś grupa osób współpracujących z Martą Górnicką. Natomiast no, w przypadku Matek, czy Matki pieśni na czas wojny, najnowszy spektakl, o którym tutaj rozmawiamy, to jest rzeczywiście chór matek z Polski, z Białorusi, z Ukrainy, które na podstawie takiej ludowej pieśni Szczedrówki, z którą w Ukrainie, ale też w ogóle na Kresach chodzono od domu do domu i to była taka pieśń jak dobra nowina, jakieś takie świadectwo dobrej nowiny, którym się właściwie pozdrawiano i tutaj ta międzynarodowa obsada na bazie tej niezwykłej zupełnie pieśni tworzy no właśnie taki performance opowiadając o wojnie, jednocześnie wplatając w to te doświadczenia matek, często traumatyczne, więc nagle ta dobra nowina zostaje gdzieś zderzona z traumą wojenną. I to zderzenie jest no, zupełnie nieprawdopodobne. Bardzo to jest silne doświadczenie. To, co jeszcze wydaje mi się jakieś ciekawe, no, nasze doświadczenie dosłownie tutaj do studia wchodzimy, no, przesadzam, że prosto z Poznania, ale niemalże, bo trwa Festiwal Malta i wczoraj pokazywaliśmy tam nasz spektakl Melodramat w reżyserii Anny Smolar. I też cudownie przyjęty był ten spektakl przez poznańską publiczność, ale też dużo takich głosów, które tyleż tego spektaklu dotyczą, co w ogóle myślę teatru Anny Smolar, co w ogóle mam wrażenie też jakiejś zmiany w tematach, które teatr podejmuje. Właśnie mam poczucie, że coraz bardziej twórcy, twórczynie, a szczególnie chyba twórczynie teatralne. I szczególnie takie młodszego pokolenia, jeżeli można użyć. Tak, podejmują właśnie takie tematy, takie wątki osobiste, bardzo jakoś zakorzenione w emocjach, w psychologii postaci, a z drugiej strony też te osobiste opowieści, one mają jakiś rodzaj, jakiś taki wymiar terapeutyczny, czy mają szansę być wręcz rodzajem takiego doświadczenia terapeutycznego, bo tu też nie chodzi o to, żeby nie mylić z terapią. I mylić z autoterapią, że nie chodzi o to, więc, że artyści więc to na tym poziomie jakiegoś takiego mierzenia się z różnymi demonami, mam poczucie, że właśnie publiczność dzisiaj też szuka dokładnie czegoś takiego, że po tych ostatnich sezonach, kiedy na przykład bardzo mocno się zajmowaliśmy takimi tematami politycznymi, często dość wprost komunikowanymi, czy gdzieś właśnie taki teatr, który jest walką. Bardzo bliski zresztą. Również nam, tak, tak. Ale też myślę wielu innym teatrom, również w sztukach wizualnych to się mocno pojawiało, bo taka rzeczywistość też ta polityczna i społeczna była. Teraz widzę, że to znowu to jest chyba to wahadło, o którym mówił Paweł Łysak, że to wahadło tak odchyla się w stronę bardziej osobistych opowieści, bardziej intymnych opowieści, ale też nie artystowskich. Ale właśnie z drugiej strony można powiedzieć, że to jest również teatr wtrącający się melodramat. I tak jak Hibner, który mówił o tym, w co się ten teatr wtrąca, bo cytat z Hibnera mówi o tym patrona właśnie. Patrona teatru. Tak, że się patrona Zygmunta Hibnera, że się teatr wtrąca właśnie w politykę, ale też wtrąca się w życie życie prywatne, w życie rodzinne. I tutaj gdzieś jest w melodramacie jest jakaś opowieść o takiej właśnie takiej traumie pokoleniowej, pokoleniowej traumie relacji. I rzeczywiście to jest jakby wtrącanie się w kwestie osobiste, ale też jednak na jakimś poziomie bardzo uniwersalnym i takim poziomie dotyczącym grupy ludzi, a trochę też patrzę jakby z takiego punktu widzenia, z takiego, tam jest, nie wiem, dużo kwestii związanych, nie wiem, z dziećmi, z budowaniem relacji, z początkiem małżeństwa. Ja już jako osoba, która w tym małżeństwie od lat jest, też patrzę na to, jak to dotyka po prostu takiej całej pokoleniowej grupy, prawda? Grupy na przykład moich córek. Ale takim głównym tematem tego spektaklu jest współuzależnienie. I to rzeczywiście też jakoś niezwykle mocno wybrzmiewa ta kwestia właśnie osoby uzależnionej, którą bardziej znamy również poprzez dzieła sztuki. I nagle Anna Smolar z cienia wyprowadza tę drugą osobę, czyli osobę współuzależnioną i gdzieś kieruje światło na nią, na to, jak ona przeżywa różne właśnie te rodzinne sytuacje, relacyjne. A ogromne emocje wczorajszego spektaklu również wywołało nagłe zastępstwo, które w sposób brawurowy zostało przeprowadzone przez Erka Brykalskiego. W sytuacji choroby aktora, ale bardzo to też, że tak powiem, wszystkim podniosło adrenalinę i spektakl. Doświadczony bardzo aktor, tak. Śpiewający również i potrafiący i w tragedii, i w komedii, czego doświadczyliśmy także w Teatrze Powszechnym parę miesięcy temu. A teraz już będzie postscriptum do tego naszego wstępu, do tej części. Zwrócę się do Pawła Sztarbowskiego. Otóż problemy kultury, problemy, które pojawiają się w teatrze, w naszym świecie, w cudowny sposób neutralizujesz darami natury. I tutaj przyda nam się kolejne hasło tej nocy i dobrana do niego piosenka, a później wyjaśnimy, o co chodzi, a może Państwo się domyślają. Yeah. To hasło wytypowane przez jedną z pań słuchających nas. Pani rzadko do nas piszą, no ale tutaj na szczęście pani się zmobilizowała i zaproponowała klimat. I odpowiedź na ten klimat Michała to spaliny. Oczywiście to nie ma być takie bardzo dosłowne. To ma być takie, które przychodzi najpierw do głowy. Tak umówiłam się z Michałem. Oczywiście, jeżeli hasło jest, powiedzmy, trudne do rozszyfrowania, no to ma szansę dłużej zastanowić się nad tym kolega. Natomiast ja wolę taką sytuację, w której zarówno państwo podrzucają to hasło jako pierwsze przychodzące właśnie do głowy. Państwo, również nasi goście, uwaga, to grozi również panom. No właśnie. A tym, co pozwala zachować równowagę Pawłowi Sztarbowskiemu, to są właśnie rośliny, które się jakoś tak skojarzy. Nie spaliny, tylko rośliny. Tak, taki ładny rym. To może od razu zapowiedzmy, że w najbliższą niedzielę już. Nie, w kolejną niedzielę, bo to jest audycja co dwutygodniowa. Więc w kolejną niedzielę, ale będzie troszkę teatralnie, bo jednym z gości tego Królestwa Roślin będzie reżyser teatralny Michał Zadara. Ale nie będzie opowiadał o teatrze, chociaż troszkę też teatralności w tym tak jego projekcie dotyczącym dzikości i zadziczania przestrzeni miejskiej też będzie. Towarzyszyła mu też będzie... Ale nie będzie to audycja o zdziczeniu w teatrze? No nie. O dziczeniu osiedla i parku w Łodzi. Tak, więcej nie zdradzę. No, ale żeby udowodnić, że wszystko troszkę się przygotowałam, tylko że pomyliły mi się tygodnie, to dodam, że ta audycja, której wysłuchałam ostatnio, dotyczyła ogrodów angielskich i ogromnie mnie wzruszyłeś, kiedy zacytowałeś muzykę do filmu Kontrakt rysownika. Ja już kiedyś, rozmawiając o ogrodach, nie wiem, czy z tobą, czy może z kimś innym, zaproponowałam właśnie muzykę Michaela Nymana do Kontraktu. Ale czy też nie było tak, że w twojej audycji to była czołówka wręcz kiedyś, prawda? Nie, czołówka to jest Inre Dężowani, czyli to jest taka, powiedzmy, próba sparafrazowania Dężowaniego Mozarta. Natomiast rzeczywiście ja w jakimś momencie, masz rację, w jakimś momencie... Jakoś Michael Neumann się z tobą kojarzy. Neumann musi się kojarzyć ze mną, to przykro mi bardzo, ale taki jest obowiązek. Natomiast rzeczywiście przez jakiś czas magazyn bardzo kulturalny nazywał się Raportem bardzo kulturalnym i wtedy ja podjęłam decyzję, żeby troszkę zmienić główkę tak zwaną muzyczną. No i właśnie, okej, jesteś naprawdę świetnym, tak zwanym stałym słuchaczem. No a teraz nie dość, że słuchacz, nie dość, że gość, to jeszcze autor przepięknej, proszę państwa, absolutnie olśniewającej audycji niedzielnej o godzinie, nie będę się kompromitować. No tak koło południa, więc 12.05, 12.06, 7, różnie zależy, jak pasma różne. Ale co dwa tygodnie. Przepraszam pana dyrektora Pawła Wysoka, że chwilowo mógł poczuć się wykluczony. Nie poczułem się, nie. Bardzo kibicuję Pawłowi tutaj na falach radiowych. Tym bardziej, że teatr, którym pan kieruje, też ma swój ogród powszechny. Tak. I w planach jest rozbudowa tego ogrodu. Rozpoczęła się inwestycja moderny obok. Wyburzany jest budynek z jednej strony, a z drugiej strony obiecane mamy rozbudowę naszego ogrodu. Ale też jest wzruszająca historia roślinna z naszym teatrem powszechnym, bo rozbierany też będzie mur od strony parkingu i jeden z najstarszych, chyba nawet najstarszy pracownik naszego teatru, legendarny kierownik techniczny warszawskich scen, pan Janusz Kołakowski. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście. Naprawdę legendarna, podkreślam to, postać. Opowiedział nam, że bluszcz ogromny już w tej chwili, taki rozrośnięty, który porasta ten płot, mur, ten mur, ma już prawie 40 lat i został posadzony na cześć Leszka Herdegena, po jego śmierci i zainicjował to też zresztą nieżyjący już Piotr Cieślak, późniejszy wieloletni dyrektor Teatru Dramatycznego. Więc to też jakaś taka piękna historia. Ale co z tym bluszczem, przepraszam? No mamy nadzieję, że jakąś szczepkę uratujemy jakąś szczepkę i za następne 40 lat następny mur zostanie bluszcz akurat też na szczęście szybko rośnie. Znaczy winobluszcz, bo to jest winobluszcz, a nie bluszcz. Winobluszcz czyli szybko, dzikie wino? Tak, szybko bardzo rośnie, więc myślę, że jak tam się kilka sadzonek uda uratować, to... No jak znam Pawła, to będzie ratował. To dość szybko on odbije na nowo, bo on też co roku oczywiście jest dość mocno podcinany, żeby nam zupełnie całego tego parkingu nie zarósł. No tak, wyobrażam sobie, to taka wizja troszkę katastroficzna jednak, taki obrastający bluszczem, mchem. To zresztą teatr wykorzystywał, ten mech. To teraz... Zwrócę się do pana dyrektora Pawła Łysaka, no bo i on też ma prawo czymś neutralizować to zło tego świata i mieć swoje radości po prostu, więc jedną z tych radości już poniekąd panowie wymienili, czyli obecność na festiwalach. W tym przypadku chodziło o Maltę, tak, i melodramat, taki spektakl, do którego może jeszcze na moment wrócimy, ale wcześniej był przed rokiem na przykład festiwal szekspirowski, z którego to panowie, chciałoby się powiedzieć, ale to był Paweł Sztarbowski, bo on akurat był na tym festiwalu wraz z osobą reżyserującą, przepraszam, bo nie pamiętam płci, chyba kobieta. Pamela Leończyk. A kobieta, no oczywiście, przywiózł nagrodę nowego Jorika. To jest taka nowa nagroda. No i tutaj parę słów komentarza, że się tak po prostu wyrażę. Pamela Leończyk rozpoczęła próby do, że tak powiem, pełnowymiarowego spektaklu, bo w tamten to był szkic tylko spektaklu. Bo na tym polega idea nowego Joryka. Opowieść zimowa Szekspira. Będzie premiera, odbędzie się na małej scenie 19 grudnia. Spektakl właśnie, jak powiedziałem, szekspirowski, ale bardzo w takiej formie współczesnej, również dotyczący terapii, troszkę w sposób ironiczny, ale również taki w sposób pogłębiony. Pamela Leończyk zaczęła już pracować z aktorami, aktorkami naszymi, no i bardzo się cieszymy. Jest to jedna z dwóch młodych reżyserek, które w pierwszym półroczu tego sezonu, czyli w drugim półroczu tego roku wystąpi. Drugą jest Ewa Platt. To jest studentka ostatniego roku reżyserii, moja studentka, którą uczyłem. Bardzo utalentowana, mogłem tego doświadczyć w trakcie jej różnych egzaminów. I reżyseruje spektakl Przełamując falę na podstawie filmu Larsa von Triera, której premiera się odbędzie, tego spektaklu, premiera się odbędzie 18 października. Także już niedługo. Bardzo czekamy na ten moment. No i znowu to są dwie takie propozycje związane z bardzo osobistymi historiami, które jednocześnie mają w sobie jakiś taki szeroki, bardzo uniwersalny potencjał, charakter. Opowieść zimowa, to tak najogólniej mówiąc, bo to jest bardzo skomplikowany dramat, komedia zresztą Szekspira, jeden z bardziej takich dziwnych jego dramatów. Ale w takiej najogólniejszej swojej osnowie dotyczy tematu zdrady, która być może była, być może jej nie było. Natomiast główny bohater Leontes i właśnie jego żona, królowa Hermiona, jakby tam pomiędzy nimi ta potencjalna zdrada uruchamia jakiś rodzaj takiej lawiny emocjonalnej, w którą też wszyscy wokół zostają wciągnięci. I właśnie Pamela Leończyk, ale też towarzysząca jej w tej pracy Daria Sobik, one tworzą wspaniały bardzo dobrze uzupełniający się duet, zaproponowały jakiś rodzaj takiej esencji tego dramatu, który przeniosły troszkę na Kozetkę psychoterapeuty, ale tak jak Paweł powiedział, to jest z dużą dawką poczucia humoru, które u Szekspira również jest obecne, i też takiej baśniowości, która jest obecna w opowieści zimowej i którą one też chcą jakoś pielęgnować i pozostawić jako taką opowieść o nieświadomości, o tym, co dzieje się w psychice ludzkiej gdzieś tam w tych odmętach, do których na co dzień niekoniecznie chcemy zaglądać, niekoniecznie chcemy docierać. Natomiast Przełamując fale, no też to jest taka głęboka psychologiczna opowieść. Taki rodzaj traktatu. Tak, jednocześnie jakiś to jest moralitet, i tu głównym tematem jest znowu poświęcenie. Tak, główna bohaterka Bez poświęca, można powiedzieć, wszystko po to, żeby w jej mniemaniu ratować swojego partnera, który ulega wypadkowi. Więc to też jest i niezwykle piękna, i niezwykle brutalna jednocześnie opowieść. Tutaj Paweł miał okazję obserwować Ewę Plat jako właśnie wykładowca na Wydziale Reżyserii w Akademii Teatralnej. I tutaj przyznaję, chyba pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, że właśnie nagle zadzwonił do mnie: musisz przyjechać na egzamin, tu jest właśnie taka dziewczyna, jakieś niezwykłe zjawisko, bardzo ciekawa. I ja rzeczywiście przyjechałem na ten egzamin. To była taki autorski bardzo spektakl Ewy Plat, w jakiś sposób też inspirowany jej biograficznymi przeżyciami. Natomiast no też w maleńkiej, jakiejś ciasnej salce nagle zobaczyłem coś jakoś niezwykle dojrzałego, wspaniale poprowadzonych aktorów, jakiś rodzaj niezwykłej szczerości bijącej z takiej prostej formy, jaka w takim egzaminie, tak, w niedużej sali w Akademii Teatralnej może być wytworzona. Więc tutaj mam nadzieję, że też uda się z naszymi aktorami stworzyć coś równie ciekawego, ale no, jakkolwiek by, oczywiście liczymy, że to będzie wspaniała premiera i na to czekamy, ale też pamiętajmy, że to jest debiut, natomiast obaj mamy poczucie, że mamy tutaj doświadczenia z artystką niezwykłą. I tutaj już zauważamy pewne wspólne mianowniki, już pomijam fakt owego wtrącania się, do tego jeszcze powrócimy. Pewnie mamy troszkę czasu więcej, bo to nadal, że powróciła forma dwugodzinna Trójki pod Księżycem. Mam nadzieję, że pięknie się spisujemy. Więc po pierwsze pojawiają się panie. Znaczy, panie to już pojawiają się od jakiegoś czasu, czyli to już tę definicję, że teatr jest kobietą, już dawno sformułowaliśmy. Oczywiście zakładając, że jest klasyczny podział na płci, że trzeba na to bardzo uważać we współczesnym świecie. No ale mamy nadzieję, że też mamy prawo do tych tradycyjnych relacji się, czy do tego dwójpodziału się odwoływać. Natomiast, a więc panie młode, dodajmy, w większości przypadków, właściwie same młode. I znów tutaj pewien problem, bo też nie wiadomo, czy wolno mówić o wieku, czy nie wolno. Także życie ludzi mówiących jest coraz bardziej skomplikowane. Tak, oczywiście. A ten drugi wspólny mianownik jest trochę bezpieczniejszy. Mianowicie te relacje pomiędzy teatrem a filmem. No bo wcześniej, czego nie powiedzieliśmy, Anna Smolar odwołuje się, czy stworzyła ten spektakl, melodramat na podstawie Chłaski. Zresztą mamy rok Chłaski, więc tak jakoś szczęśliwie się to ładnie połączyło. To pętla, no ale też jest film, prawda? Tak. Więc i w tym przypadku mamy znowu no, bardzo ścisły związek z filmem. Tutaj trudno powiedzieć, że państwo jakoś, reżyserka bardzo daleko od tego filmu odchodzi, bo zdarzył się też taki przypadek, o ile pamiętam, w Teatrze Powszechnym, że film, owszem, był, ale no jako pewna inspiracja. Bergman? Ja myślę, że w ogóle że teatr... Twarzą w twarz. Twarzą w twarz, tak. Też zresztą wznawiamy. Ja myślę, że teatr bardzo zachłannie poszukuje różnych inspiracji i różnych materii do tego, aby w jakiś sposób je przetrawić czy użyć ich. I też te scenariusze filmowe od pewnego czasu, i to staje się od dłuższego czasu, są też takim bardzo chętnie przez artystów przyjmowanym materiałem, właśnie raczej do przetrawienia. To znaczy, no, myślę, że też oglądając film i wyciągając z niego różne wnioski, czy mając różne odczucia, artyści i artystki coraz bardziej od tych filmów odchodzą, po prostu traktują je jako punkt, jako rodzaj takiej literatury klasycznej wręcz, którą można w jakiś sposób interpretować, adaptować i tak dalej. Rzeczywiście Twarzą w twarz Maji Kleczewskiej spektakl bardzo, bardzo nagradzany, ze świetną, z wybitną rolą Karoliny Adamczyk. Będziemy pokazywać w październiku, czy w listopadzie? Na początku listopada. No i to też właśnie spektakl, który bardzo właśnie dużo nagród zdobył i też jest też takim bardzo ciekawym spektaklem. No to na potwierdzenie, na jakiś, powiedzmy, że dowód dodatkowy na to, o czym mówił pan dyrektor. No to jest nasza rozmowa sprzed tygodnia. Panowie tego nie słuchali, ale przypomnę, naszym gościem był Jacek Mikołajczyk, czyli dyrektor Teatru Syrena w Warszawie, i opowiadał o Heathers, o musicalu. No, nie sposób było uciec od znów tych pierwowzorów, w tym przypadku filmowych i pewnych, że tak powiem, linków do, bo wspomnieliśmy film Heathers, czyli Śmiertelne zauroczenie, tak przetłumaczone na język polski, i ten link dotyczył filmu, który właśnie wchodził na polskie ekrany, czyli Sok z Żuka, czyli Beetlejuice, bo to jest ta druga część. Więc no, rozmawiając o teatrze, rzeczywiście trzeba być chyba jednak dobrze przygotowanym. Ktoś zresztą mnie zapytał: Baszka, przecież ty się zajmujesz teatrem, to dlaczego chcesz pojechać do Gdyni? Ja nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja nie umiem oglądać teatru bez obejrzenia przynajmniej kilkunastu filmów. Później jest, już nie ma jeszcze, czasu. Jeszcze jeden projekt filmowy, czy inspirowany filmem, który przewidzieliśmy na ten sezon, na koniec tego sezonu, to będzie spektakl znowu Anny Smolar na podstawie filmu, scenariusza filmu Kobieta Samotna Agnieszki Holland. Właśnie. Koprodukcja z Festiwalem Malta, zaplanowane na koniec czerwca przyszłego roku. Więc kolejny scenariusz filmowy. No cóż, będziemy teraz jeszcze pewnie wspominać tamten sezon przy okazji, ale w tej chwili... O tak, najwyższa pora już. Najwyższa pora, bo za 7 pierwsza, na wszelki wypadek, żeby państwo uwierzyli nam, że jesteśmy tutaj na żywo. Zresztą ja bym się tak strasznie nie myliła, gdybym była nagrana. To byłoby zmontowane. Proszę państwa. No cóż, coś za coś. Ale jesteśmy tu i bardzo się cieszymy, mam nadzieję, że panowie też, że jesteśmy na żywo, że jesteśmy w Trójce, że jest właśnie ta pora, a nie inna, i że jest Ela z nami, że Wojtek, i że Michał, i że no właśnie, świat może będzie jeszcze lepszy kiedyś. Jeszcze lepszy. To teraz zaproponujemy kolejne hasło tej nocy. I ono w jakiś dziwny sposób będzie też nawiązywało do tego, o czym rozmawiamy, bo panowie nie wiedzą, na czym nasza zabawa polega. Na tym, że goście i państwo, którzy nas słuchają, podają te swoje skojarzenia ze światem. No to już powiedziałam, ale w kolejnej audycji właśnie Michał Żołądkowski właśnie wymyśla do tego muzykę, ale nie, to też już powiedziałam. Najważniejsze jest to, że w zasadzie to są dwie audycje w jednym, czyli jest ten nurt główny, tematy, które ja wymyślam, i jest ten nurt alternatywny, tam się toczy, który jest nurtem muzycznym, a zarazem też takim prezentem ze świata, który do mnie przychodzi. To są te właśnie propozycje haseł i te piosenki, które ja bym nigdy w życiu nie wkomponowała do tego typu rozmowy. Ale niekiedy zdarza się, że jakoś ta alternatywa przestaje być alternatywą i zaczyna się krzyżować. W każdym razie jakoś nawiązuje do tego, o czym rozmawiamy. No to zobaczmy, jak to będzie tym razem, a później powiem, no bo pewnie Państwo się nie domyślą, jakie to hasło. Na koniec świata, kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, w życiu piękne są tylko chwile. Życie. Pytałem, co to jest życie, no bo widzisz, życie to ja i ty, ten ptak, to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi, w życiu piękne są tylko chwile. Przepraszam, ten taki.